na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. IPN publikuje nazwiska byłych esesmanów z oświęcimskiego obozu zakłady. Szef instytutu twierdzi, że to pomoże w walce z zakłamywaniem historii. Co najmniej 30 milionów złotych wyda resort rolnictwa na rekompensaty dla hodowców w związku z ptasią grypą. Kilka krajów Unii chce wprowadzić kontrole paszportowe pasażerów międzynarodowych pociągów powodem zagrożenia terrorystyczne. 8,5 tysiąca nazwisk jest na liście upublicznionej właśnie przez Instytut Pamięci Narodowej. To dane byłych esesmanów z obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Baza jest dostępna w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Wkrótce lista ma być wydłużona o nazwiska nazistów pracujących w innych byłych obozach. Dlaczego powstała? Czemu ma służyć? O tym Paweł Pawlica. W bazie oprócz nazwisk esesmanów znajdują się ich dane personalne, m.in. daty urodzenia czy przybycia i opuszczenia obozu. Są także fotografie niektórych funkcjonariuszy, mówi Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. To jest jeden z głosów pokazujących to, że te wszystkie fałszywe określenia mówiące o polskich obozach koncentracyjnych nie mają zupełnie racji bytu. Tuż przed ewakuacją KL Auschwitz jego załoga liczyła blisko 4,5 tysiąca esesmanów. W przypadku Auschwitz osądzonych zostało kilkanaście procent z nich. Mówienie tutaj o jakiejś globalnej sprawiedliwości czy zamknięciu sprawy pod względem etycznym, moralnym czy prawnym byłoby olbrzymim nadużyciem. Mówi Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podstawą do przygotowania bazy był wykaz załogi obozu opracowany przez profesora Aleksandra Lasika, który od wielu lat bada historię II wojny światowej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 30 milionów złotych, a może jeszcze więcej, trzeba będzie znaleźć w budżecie na rekompensaty dla producentów drobiu. Chodzi o tych hodowców, którzy ponieśli straty w efekcie pojawienia się ptasiej grypy w naszym kraju. W wielu przypadkach konieczna była utylizacja hodowli. Są też problemy ze sprzedażą mięsa. Wnioski o wsparcie będzie można składać od lutego. Przyjmować je będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówi wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Szacujemy, że na ten cel będzie trzeba przeznaczyć około 30 milionów złotych. Mamy informacje co do tego, ile w tej chwili jest takiego drobiu, no ale niestety pojawiają się kolejne ogniska, więc jesteśmy przygotowani na to, żeby tą pomoc wypłacić dla tych, którzy w tej chwili ponieśli straty, no ale oczywiście będziemy ją kontynuować wtedy, jeśli kolejne ogniska pojawią się. Do tej pory w Polsce stwierdzono 35 ognisk zjadliwego wirusa ptasiej grypy. Choroba wystąpiła w ponad połowie województw, ostatnio w warmińsko-mazurskim. Tylko dzisiaj zutylizowano tam 7 tysięcy indyków, co kosztowało około 500 000 zł. Właściciel może starać się o odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy. Belgia, Francja i Holandia porozumiały się w sprawie kontroli paszportowych w szybkich pociągach. Takie kontrole wprowadzono już wobec pasażerów podróżujących pociągami Eurostar do Wielkiej Brytanii pod kanałem Le Manche. Pomysłodawcy mówią o wzmacnianiu bezpieczeństwa i kontrolowaniu podejrzanych o terroryzm. Przewoźnicy kolejowi są sceptyczni. Komisja Europejska na razie nie komentuje. Beata Płomecka. Belgia kilka razy apelowała w Unii Europejskiej o wprowadzenie systematycznych kontroli pasażerów pociągów korzystających z połączeń międzynarodowych. Premier tego kraju mówił, że w związku z zagrożeniem terrorystycznym Europa musi ponownie przeanalizować zasady poruszania się bez kontroli paszportowych w strefie Schengen. Jednak wspólnych zasad podróżowania pociągami wewnątrz Unii nie udało się wynegocjować. Komisja Europejska zalecała w przeszłości, by środki bezpieczeństwa były proporcjonalne do zagrożenia, czyli żeby nie powodowały nadmiernych utrudnień. A skoro nie udało się w całej Unii, Belgia, Francja i Holandia postanowiły uzgodnić porozumienie między sobą. Komisja Europejska na razie go nie komentuje. Sceptycznie wypowiadają się natomiast przedstawiciele kolei, którzy mówią, że może to być zbyt kosztowne i doprowadzić do opóźnień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem francuscy śledczy przesłuchują jednego z głównych podejrzanych o zorganizowanie zamachów terrorystycznych w Paryżu i Brukseli w 2015 i ubiegłym roku. Mohamed Abrini został zatrzymany w Belgii. Teraz w ramach śledztwa przesłuchać mogą go także Francuzi. Marek Brzeziński. Francuscy prokuratorzy chcą się dowiedzieć, jaką rolę odgrywał Mohamed Abrini w zamachach 13 listopada w Paryżu w 2015 roku. Wprawdzie on sam w sensie fizycznym nie był obecny nad Sekwaną w chwili ataku, w którym zginęło 130 osób, ale najprawdopodobniej był odpowiedzialny za wsparcie logistyczne terrorystów. Na dwa dni przed zamachem widziano go na stacji benzynowej na północ od Paryża. Jechał samochodem, który 13 listopada dowiózł trzech napastników. Policji francuskiej i belgijskiej udało się ustalić, że ten pochodzący pochodzący z Maroka Belg utrzymywał bliskie kontakty ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Salahem Abdeslamem, jedynym członkiem grupy terrorystów, który przeżył zamachy 13 listopada w Paryżu i w Saint-Denis. Mohamed Abrini brał udział także w ataku na lotnisku w Brukseli 22 marca 2016 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 17.30. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I na początek informacji o poważnej kontuzji Katarzyny Skowrońskiej do laty. Jedna z najlepszych polskich siatkarek podczas meczu w Lidze Włoskiej zerwała więzadła krzyżowe w kolanie. To oczywiście oznacza najpierw operację, potem żmudną rehabilitację i w sumie kilkumiesięczną przerwę w treningach. A w Legii Warszawa bramkostrzelny napastnik potrzebny od zaraz, na szczęście z innego powodu. Mecze z Ajaxem w Lidze Europy za pasem, a w ataku mistrzów Polski dziury po transferach Nikolicia i Pryjowicia. Jedną z nich ma załatać Tomasz Necit, etatowy swego czasu. Reprezentant Czech jest już w Warszawie i pewnie już podpisał albo zrobi to niebawem. Półroczny kontrakt, w zasadzie wypożyczenie z tureckiego Bursaspor-u. Legia będzie miała też prawo pierwokupu. Necit wcześniej grywał w Grecji, Rosji, Holandii i oczywiście w Czechach. A teraz rankingowy krajobraz po Australian Open. Z naszego punktu widzenia niekorzystny. Agnieszka Radwańska za porażkę już w drugiej rundzie zapłaciła spadkiem z miejsca trzeciego na pozycję szóstą. Na prowadzenie wróciła Serena Williams. Na drugie miejsce spadła Angelika Kerber. Na trzecie awansowała Karolina Pliszkowa. U panów na prowadzeniu bez zmian Andy Murray. Przed Nowakiem Dżokowiciem trzeci jest dawno niewidziany tak wysoko wczorajszy finalista, Rafa Nadal. Zwycięzca z Melbourne, Roger Federer, w górę o 7 pozycji i na tę chwilę jest w rankingu ATP na miejscu 10. Kończymy koszykówką i dobrymi informacjami z parkietów NBA z minionej nocy. Znów wygrali Washington Wizards 107-94 z New Orleans Pelicans i co ważne, dobry występ zaliczył Marcin Gortat. Rzucił 17 punktów i zanotował 11 zbiórek. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy w centrum i na północy zachmurzenie duże i możliwe opady śniegu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i bez opadów. Lokalnie, zwłaszcza na południu, mgły marznące. Temperatura od minus 9 stopni na południowym wschodzie do minus 5 w centrum, do minus 1 na zachodzie i do zera nad morzem. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami możliwe opady śniegu, a w zachodniej części kraju także deszczu ze śniegiem, bo tam będzie najcieplej. Temperatura jutro od minus 2 stopni na Podlasiu, do zera w centrum i do plus 2 stopni na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema za 2999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netia. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń. 800-800-200. 5, 4, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc.

zaczyna tlić. Idziesz jak szczepy. Nie wiesz nic, nie wiesz nic. Po pierwsze, byliby ci ludzie głupcami, gdyby wracali do kraju, w którym przedsiębiorca jest traktowany jak przestępca, z automatu z założenia, gdzie mają tam poukładane życie i mieliby do Polski wracać po co? Żeby tu biedę klepać? 22 i 7 trójek. Takim największym argumentem do powrotu Polaków z zagranicy to będą po prostu większe pensje, bo Polak potrafi żyć w każdym miejscu na świecie, natomiast chodzi bardziej o pensję, żeby miał z czego żyć, a nie to, co obecnie tutaj. Co skłoniłoby Polaków do powrotu do kraju z zagranicy, gdzie żyją i pracują? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zaostrzyć przepisy dotyczące wjazdu do Polski uchodźców. Projekt zmian w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom przewiduje skrócenie czasu oczekiwania przez imigrantów na rozpatrzenie sprawy do 28 dni. Jednak czas ten spędzą oni w ośrodkach zamkniętych, a nie jak dotychczas swobodnie poruszając się po kraju. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka zmiany zabezpieczą Polskę przed terrorystami. Chodzi nam przede wszystkim o bezpieczeństwo, po drugie o uszczelnienie granic, po trzecie o wprowadzenie procedur, które ułatwią wydalanie z Polski tych, którzy przyjeżdżają albo próbują wjechać do naszego kraju w sposób nielegalny. Te przepisy doprowadzą do tego, że w ciągu 28 dni, nie wpuszczając emigranta do Polski, będą przeprowadzone ustalenia dotyczące jego statusu. W tej chwili procedura uchodźcza trwa standardowo minimum pół roku do roku. Agnieszka Kunicka z fundacji Refuge.pl. Jeżeli ma być to nadal rozpatrywana procedura uchodźcza w ciągu 28 dni, to ja bym się chciała dowiedzieć, co się zmieni, że będzie możliwe tak szybkie podjęcie decyzji. W tej chwili są sprawdzane wszystkie przesłanki, jest badane to, kto do nas przyjeżdża, czy jest to osoba, której się należy status, czy jest to osoba, która jest też bezpieczna dla naszego kraju. Zajmuje to tyle miesięcy. Chciałabym wiedzieć, co się zmieni, że teraz będzie możliwe to w ciągu 28 dni. Rzetelnie prowadzone postępowanie w takim okresie przyspieszy tak naprawdę uzyskanie ostatecznej decyzji co do tego, czy będzie mógł pozostać w kraju, czy jednak uzyska decyzję o odmowie wjazdu. Katarzyna Przybysławska z Centrum Pomocy Prawnej imienia Haliny Nieć. Więc co do zasady, jako organizacja pozarządowa, my się nie sprzeciwiamy wprowadzeniu procedur granicznych, bo mogą one też odpowiedzieć na szereg kontrowersji, które od miesięcy, właściwie od lat mają miejsce wokół sytuacji na przejściu granicznym. Te 28 dni po złożeniu wniosku oznacza brak możliwości wstępu na terytorium polskie. Jakub Skiba, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czyli to de facto oznacza pobyt w takim ośrodku strzeżonym. Mamy dwa rodzaje ośrodków w Polsce. Otwarte, od środka zamknięte z zewnątrz. To są ośrodki dla osób, które starają się o nadanie statusu uchodźcy. To nie są osoby, które popełniły jakiekolwiek przestępstwo i one są wolne. Mają prawo być wolnymi, mają prawo wychodzić z tych ośrodków. Są też ośrodki detencyjne, zamknięte, w których przebywają osoby, co do których podjęto decyzję na przykład wydalenia z kraju. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ludzie, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa, będą zamykani, pozbawiani wolności. Jeśli chodzi o rozpatrywanie wniosków, tutaj ministerstwo powołuje się na konwencję genewską, ale też tworzy listy państw bezpiecznych i niebezpiecznych. To jest już koncepcja, która wyrosła tak naprawdę na bazie prawa unijnego. W skrócie wielkim chodzi o to, żeby właśnie usprawnić czy przyspieszyć postępowania w przypadku, jeżeli osoba, która składa wniosek o uzyskanie ochrony w Polsce, pochodzi z określonego kraju, co do którego taka wstępna analiza wskazuje, że jest to kraj, w którym nie dochodzi do jakichś systemowych naruszeń praw człowieka. To jest kolejna bardzo alarmująca informacja w związku z tym projektem. Aleksandra Górecka, Amnesty Internet. Ponieważ narusza to taką podstawową zasadę związaną z tym, aby każda osoba miała możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku o ochronę, niezależnie od tego właśnie z jakiego kraju pochodzi, ponieważ każda sytuacja, nawet w podobnym kontekście polityczno-społecznym, może wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ mamy właśnie do czynienia z indywidualnymi przesłankami związanymi z prześladowaniem danej osoby, z zagrożeniem ich praw. Może być tak, że na przykład dana osoba jest na jakiejś tam czarnej liście mafii, a kraj, w którym ona mieszka, nie potrafi zapewnić jej bezpieczeństwa i taka osoba ma prawo ubiegać się o ochronę w innym kraju. To nie jest tak, że ochrona należy się tylko i wyłącznie tym osobom, które pochodzą z kraju, w którym jest wojna. każdy kraj, który podpisał konwencję genewską, ma obowiązek zbadać indywidualną sytuację danej osoby. Projekt przewiduje również wzmocnienie kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który będzie mógł wydawać zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych. Kiedyś takie przepisy już obowiązywały. O warunki przyznawania statusu uchodźcy w Polsce pytała Paulina Kozion. To tyle o cudzoziemcach. Na razie wracamy do Polaków, którzy mieszkają za granicą i których wicepremier Morawiecki zachęca, by wracali do kraju. Mamy telefon z Irlandii. Dzwoniła pani, która powiedziała, że ktoś tam wrócił po 10 latach z Irlandii i musiał zacząć od zera. To wszystko zależy od tego, kto co tutaj robi. Jeśli ludzie przez wiele, wiele lat pracowali poniżej swoich kwalifikacji i, tak powiem, nie robili nic, żeby pracować w swoim zawodzie, żeby podwyższyć swoje kwalifikacje, to niestety tak powroty do kraju wyglądają. Po prostu trzeba się przygotować i mieć troszkę ambicji. Na was się właściwie wychowałem i pomagacie mi tutaj żyć, bo słucham was dzięki, że tak powiem, smartfonom cały czas, non stop i bez przerwy. I strasznie tęsknię za Polską i nie mogę się doczekać, kiedy może mi się uda wpaść na jakiś koncert do Trójki. Dziękuję panu za telefon. Zapraszamy. 22 i 7 Trójek. Jeszcze London Calling. Jestem z wykształcenia politologiem, wyjechałam 5 lat temu do Anglii i nie zamierzam na razie wracać tylko z tego względu, że wiem, że miałam jednoosobową działalność w Polsce i nie zdało to żadnego egzaminu, no wiadomo jak jest, ZUS i te sprawy. A tutaj mam pewną pensję, robię coś poniżej moich kwalifikacji, ale jestem szczęśliwa, bo wiem, że to co zrobię będzie ocenione w jakiś tam właściwy sposób. Try to get high, but you wanted me low. Good things are happening, but happening slow. Some kind of mystery from long ago. I finally know who I'm supposed to be. My mind was locked, but I found the key. Hope it don't all slip away from me. Hard times, fine lines, moments pass by and I cry. Rewind, step behind. It's hard to find the flip side. mój kolega, który wyemigrował przez Grecję, gdzie jeszcze był wtedy obozy uchodźców dla Polaków, w 87 roku do Kanady, tam zrobił sobie papiery i pracował jako mechanik. No i tak w tych naszych dobrych latach, kiedy weszliśmy do Unii, kiedy zaczęło się nam tutaj dobrze dziać, mówię, chłopaki, wracać? Ja mówię, nie wracaj, bo nie mam po co. A on mówi, no nie wierzył, wziął sobie urlop, przyjechał, ja się dowiedział, ile zarobi, na jakich warunkach, no to powiedział, że ja poczekam do emerytury, jak będę na emeryturze, to tutaj dopiero wrócę. No, z amerykańską czy z kanadyjską emeryturą wrócić, choć nie wiadomo, jakie będą relacje wtedy, kiedy ten pan będzie już na kanadyjskiej emeryturze. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. A my teraz zajrzymy do sąsiada na wschodzie. Zapraszamy do Trójki. Do Rosji. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I już za chwilę porozmawiamy o przygotowaniach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czyli do Mundialu, który w Rosji rozgrywany będzie w roku 2018, czyli już za chwilę. Ale przed tą zimę jeszcze chciałem zapytać, bo powiedziałeś, że dzisiaj trochę odpuściło w Moskwie, tak? No tak, tak. Około 18 stopni było rano. Minus 18 stopni. Minus 18. Stałem półtorej godziny w kolejce do jednego z urzędów. Według czasu obowiązującego w Polsce była to chyba w pół do czwartej rano. I przyznam szczerze, że wytrzymałem te półtorej godziny i to było zdecydowanie za dużo, bo już musiałem sobie dłonie ogrzewać nos i policzek. To nie jest najniższa temperatura, jaką ja przeżyłem w Rosji, bo wracając po świętach Bożego Narodzenia na początku stycznia, jechałem samochodem 600 km przez rosyjskie lasy i termometr pokazywał minus 37 i powiem szczerze, bałem się, czy samochód wytrzyma taką niską temperaturę. To powiem ci, że wybrać się w taką 600-kilometrową podróż przez syberyjskie, przez rosyjskie lasy samochodem przy minus 37, no to trzeba wszystko mieć w samochodzie na wszelki wypadek. Samochód musi być pewnie zatankowany, tak? A do choć tego... pewnie niektórzy specjaliści powiedzieli, że w samochodzie wszystko, a w głowie nie po kolei. Wracamy w takim razie do Mundialu. Mundial 2018 w Rosji. U nas z Polski najbliżej będziemy mieli na mecze, które będą rozgrywane w Kaliningradzie. Tak, stadion Kaliningrad o pojemności 35 tysięcy kibiców. Tylko ja nie wiem, jak to jest, to są losowania, czy rzeczywiście gospodarze będą wyznaczali, na jakim stadionie kto gra? No bo losowania, no pamiętamy losowania, Euro 2012. Nie mamy stuprocentowej pewności, że biało-czerwoni, co do tego, że w 100% jestem pewien, że zagrają na Mundialu, to jednak nie jestem 100% przekonany, że będziemy mogli jeździć na mecze do Kaliningradu, pewnie nieco dalej. A ten stadion w Kaliningradzie już jest, czy ma być? Ten stadion jest w budowie i miejmy nadzieję, że zostanie ukończona budowa tego stadionu. Zresztą przypominam, co działo się podczas Olimpiady w Soczi w 2014 roku. Do ostatniej chwili jeszcze sprawdzano, czy wszystkie obiekty sportowe są gotowe. Rosjanie zdążyli, a więc podobnie jak Grecy mają taką przypadłość, że na ostatnią chwilę, ale wszystko jest gotowe. Ja przypomnę, że w 11 miastach tak w ogóle będą rozgrywane Mistrzostwa Świata w Rosji na 12 stadionach. Moskwa, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Kazań, Niżny Nowogród i tak dalej. No a propos tego, że wszyscy zawsze do ostatniej chwili się przygotowują, no to pamiętamy Euro 2012. Piękne stadiony nam po tej imprezie zostały i one nam służą, ale niektóre odcinki autostrad na Euro 2012 będą dopiero oddawane. Tak na marginesie. Rosjanie bardziej nastawiają się jednak na podróżowanie samolotami i szybką koleją. Modernizują linie kolejowe, żeby można było na przykład 600 km przejechać w 2 godziny. To ogromna prędkość, bo to 300 km na godzinę. A tak się jeździ do Petersburga. Tak się jeździ do Petersburga z Moskwy. Już teraz jest taka kolej Moskwa-Petersburg? Już się jeździ od kilku lat, tak. A gdzie jeszcze chcą zrobić takie szybkie linie w ramach... Do Kazania już można dojechać, do Soczi można już dojechać. Będzie taka droga Kazań-Jekaterinburg do Niżnego Nowogrodu i jeśli dobrze patrzę tutaj na te mapki budowy, także do Samary. Maciej, gdybyś jeszcze raz powiedział, w jakich miastach będą rozgrywane mecze w ramach Mundialu w Rosji. I gdybyś tak powiedział w skrócie mniej więcej kilometrażowo, ile to jest od Moskwy licząc? To będzie bardzo tak trudno, więcej, bo w niektórych miastach nie byłem, ale Moskwa, Sankt Petersburg ponad 600 kilometrów, Moskwa, Kaliningrad to około 1000, jeśli dobrze liczę, kilometrów może trochę więcej. Do Kazania około 600, do Niżnego Nowogrodu będzie około 400-450, do Samary będzie jakieś 800 do 1000, Wołgograd jeszcze dalej, bo pewnie około 1100-1200 kilometrów. Sarańsk nieco bliżej, około 400, Rostów nad Donem około 1000, Soczi 1200-1300, Jekaterinburg około 2000. No i 100 w tę czy 100 w tę, to już właściwie przy 1000 nie robi różnicy. No ale to mamy od razu dwie ciekawostki. Po pierwsze będą to, jeśli się odbędą, pierwsze Mistrzostwa Świata w Europie Wschodniej, patrząc na tą geopolitykę naszą. No i pierwsze, które odbędą się na dwóch kontynentach, w Europie i w Azji. Mhm. Więc ten Jekaterinburg jak najbardziej tutaj Rosjanom pasuje do statystyki. Jak wygląda stan przygotowań? Stadiony są budowane, szczególnie w tych dużych miastach, są modernizowane, bo przypomnę, że stadion najważniejszy dla tych mistrzostw to jest stadion Łużniki w Moskwie. To nie jest nowy stadion, tylko modernizowany jest stary stadion olimpijski. W Moskwie drugi stadion, Открытая Arena, on także jest modernizowany, więc tutaj jakby nie mają Rosjanie z tym problemów. Nie mają problemów z zakwaterowaniem. Co prawda wycofali się z budowy luksusowych hoteli, ograniczając koszty, ale za to modernizują te hotele niższej klasy, tak żeby przygotować dla jak największej liczby kibiców. No i wspominaliśmy już o tym, cała infrastruktura transportowa także jest, no można powiedzieć, oczkiem w głowie Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej. A są jakieś obawy co do tego, że mundial się w Rosji odbędzie? Czy może impreza będzie zabrana? Obawy są ze względu na aferę dopingową, na to wszystko, co dzieje się wokół Rosji, na kryzys polityczny między Rosją a światem zachodnim, Stanami Zjednoczonymi, Europą Zachodnią, Unią Europejską, NATO, że gdzieś tutaj może nastąpić takie silne pęknięcie, że również dotknie ono sportu. I w tym momencie Rosjanie bardzo mocno podkreślają to, że oni by jednak nie chcieli, żeby łączyć sport z polityką, bo to się może skończyć odebraniem im mundialu, ale słyszą od 2009 roku niezmiennie, bo wtedy odbyły się wybory gospodarza tego mundialu, że nie powinni się obawiać i nie zostaną im odebrane Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mamy nadzieję, że Polska się zakwalifikuje do mundialu w 2018 roku. Tutaj nadzieja prawie granicząca z pewnością. Nie ma mowy o żadnej nadziei. To tak, 100% pewności. I dobrze by było, gdybyśmy wylosowali potem mecze w grupie w Kaliningradzie, bo wtedy moglibyśmy zaśpiewać, właściwie gramy u siebie. Ale to jest mały stadion, pamiętajmy. 35 tysięcy. I z Kaliningradem jest jeszcze jeden problem. Poruszę kwestię polityczną niezwiązaną z mundialem. Jednym zdaniem, Litwini wygrzebali jakieś dokumenty z okresu Związku Radzieckiego, podpisywane tuż po zakończeniu II wojny światowej, i zgłosili pretensje co do Kaliningradu. Bardzo mocno było to dzisiaj komentowane w rosyjskich mediach. No to pewnie sprawa jeszcze powróci, a jeżeli mundial będzie w Rosji organizowany, a pewnie będzie, to Rosjanie będą musieli odkopać całą flotę wagonów sypialnych, bo wtedy te pociągi, nocne pociągi z kibicami będą jeździły po Rosji i pokonywały te 1000 i 2000 kilometrów z miasta do miasta. No pierwsze decyzje administracyjne już są. Każdy, kto będzie miał bilet, może wjechać do Rosji i podróżować po Rosji przez ten czas bez wizy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, trzymaj się ciepło. Minus 18 w Moskwie. U nas za 28 minut godzina 18. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Jedna z osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie już doprowadzona do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Jeszcze dziś ma tam zostać dowieziona kolejna. Rano CBA zatrzymało 5 osób, w tym m.in. znanego warszawskiego adwokata Roberta N. i byłego wicedyrektora w stołecznym ratuszu Jakuba R. Wszyscy mają usłyszeć zarzuty popełnienia szeregu przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości. To bardzo ważny dzień, dziejowa chwila. Witamy z wielką radością naszych amerykańskich sojuszników, mówił na poligonie w Żaganiu prezydent Andrzej Duda. Wziął udział w inauguracji wspólnych manewrów oddziałów polskich i amerykańskiej brygady pancernej. Wspólne ćwiczenia mają sprawdzić gotowość do współdziałania jednostek, które stacjonują w zachodniej Polsce od kilku tygodni. Ponad 1 000 000 podpisów jest już pod petycją przeciwko wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Ta wizyta ma być państwowa, a to oznacza ewentualne spotkanie z królową Elżbietą II. Brytyjski rząd zapowiada, że nie ugnie się wobec protestów. Będzie odstrzał saren i dzików na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. Wojskowi narzekają, że zwierzyna leśna zagraża bezpieczeństwu lotów. Sarny i dziki mają zostać odstrzelone i odłowione do końca marca 2021 roku. W skrócie to tyle. Pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ma być taniej i sprawniej. PKO Bank Polski oraz PGNiG podpisały umowę strategiczną, co pozwoli m.in. na bezprowizyjne uregulowanie należności za gaz i prąd w oddziałach banku. Prezes banku PKO Zbigniew Jagiełło wyjaśnia, że ponad 7 milionów klientów PGNiG będzie przez jego firmę traktowanych wyjątkowo. Ich obsługa w 2000 placówek PKO Banku Polskiego przy płatnościach na PGNiG będzie bezpłatna. W przypadku, kiedy jest klientem innego banku, to będzie miał możliwość przeniesienia swojego rachunku do PKO Banku Polskiego, żeby mieć łatwość płatności, albo zostaje ze swoim starym bankiem i wówczas płatności na rzecz PGNiG są również z perspektywy klienta łatwiejsze. Informacje o zmianie rachunku będą przysyłane do klientów razem z najbliższą fakturą za gaz czy prąd. Ponad 530 milionów euro z unijnego budżetu zostanie wykorzystanych na sfinansowanie dwóch inwestycji drogowych w Polsce. O decyzji w tej sprawie poinformowała Komisja Europejska z Brukseli, Beata Płomecka. Najwięcej pieniędzy, ponad 460 milionów euro, będzie przekazanych na modernizację Krajowej Siódemki między Elblągiem a Gdańskiem. Teraz przejechanie tego 60-kilometrowego odcinka zajmuje około godziny. Po modernizacji czas przejazdu znacznie się skróci. Ta trasa należy do korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który łączy północ Europy z południem. A na drugą inwestycję drogową na odcinku między Wyszkowem a Białymstokiem przeznaczonych zostanie prawie 70 milionów euro. Ta trasa z kolei jest częścią korytarza transportowego Morze Północne-Bałtyk, który łączy zachód Europy z północnym wschodem. Prace na tym odcinku mają zakończyć się w lipcu tego roku, natomiast na odcinku Gdańsk-Elbląg jesienią przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już tylko 2 tygodnie zostały, aby złożyć wniosek na dofinansowanie udziału w programie gospodarczym Expo Astana 2017. W puli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest 50 milionów złotych. Jeden przedsiębiorca może liczyć nawet na 300 tysięcy złotych. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Gościem trójki będzie Piotr Kryjon z PARP. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG 20 minus 1,56%, WIG minus 1,07%. Obroty wyniosły ponad 721 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,06 groszy, euro 4,32 grosze, dolar 4,05 groszy, a funt brytyjski kosztuje 5,06 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. W nocy w centrum i na północy zachmurzenie duże i możliwe opady śniegu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, bez opadów, ale lokalnie, zwłaszcza na południu, marznące mgły mogą się pojawić. Temperatura spadnie do minus 9 stopni na południowym wschodzie, do minus 5 w centrum, do minus 1 na zachodzie i do 0 nad morzem. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami, okresami w ciągu dnia możliwe opady śniegu. W zachodniej części kraju także deszczu ze śniegiem, bo tam będzie najcieplej. Temperatura jutro od minus 2 stopni na Podlasiu, przez 0 w centrum, do plus 2 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan. Królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Start w Timorze Wschodnim, a teraz przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację od poniedziałku do czwartku. W porannej audycji zapraszamy do trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cena była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. 43 cale, Smart TV LG, Wi-Fi za 1899. Smart TV 32 cale, Hitachi za 990. Pralka Samsung, EcoBubble, Slim, klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tydzień francuski w Lidlu, a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Woman in Black. Nadzwyczajny walentynkowy koncert w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaśpiewa Sasza Strunin, a specjalnym gościem będzie amerykański trębacz Gary Goodman. Całość dopełni zespół gwiazd: Filip Wojciechowski, Paweł Pańta, Paweł Dobrowolski, Michał Milczarek, Marcin Kajper i Jacek Namysłowski. 14 lutego, godzina 19, Studio Lutosławskiego. Zapraszam Państwa na ten magiczny koncert. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Akatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Akatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniowo-ruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Akatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Akatar Control. Odetchnij z ulgą. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. 5, 4, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, w niej już za chwilę Łukasz Garusta w Pulsie Trójki między innymi będzie rozmawiał o zatrzymaniach w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. To za 4 minuty, a teraz jeszcze 2 telefony w sprawie powrotów z zagranicy. My również z małżonką byliśmy w Irlandii ponad 5 lat, wróciliśmy do kraju i dzięki uzyskanym kompetencjom tam byliśmy w stanie znaleźć dobrze płatną pracę w Polsce. W dużych miastach sytuacja wygląda dość dobrze, bo wiele miejsc pracy, które były kiedyś w Irlandii, w tym momencie są przenoszone do Polski. I te umiejętności, które pracownicy nabyli tam, często przydają się również w Polsce. I mam sporo takich znajomych, którzy właśnie wrócili na zasadzie przesiedlenia w ramach tej samej firmy. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek, ale Polska to nie tylko duże miasta. W naszej mazurskiej wsi to nie ma ludzi w wieku między 20 a 40 rokiem życia. Wszyscy wyjechali do Niemiec. Są tylko młodzi i starzy. I tak jak były święta Bożego Narodzenia, to z wieloma rozmawiałem, bo przyjeżdżają i odwiedzają rodziców i znajomych. I żaden z nich nie wyrażał chęci powrotu do naszego kraju. Ja pytam się, dlaczego? Ja przecież tu i gospodarstwo, i tego, i hektary. No przecież perspektywa piękna. Mówią tak, panie, co pan gadasz głupoty? Taka jest prawda. I solve my problems and I see the light. We got a loving thing, we got to feed it right. There ain't no danger, we can go too far. We stop believing now that we can be what we are. Greece is the world. They think our love is just a growing pain. Why don't they understand? It's just Tu Trójka, za kwadrans będzie szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, i Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Witam. Dobry wieczór Państwu. 5 osób zatrzymanych w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wśród nich znany adwokat i był urzędnik Urzędu Miasta. Dziś Prokuratura Krajowa opublikowała też listę 170 adresów nieruchomości, co do których są wątpliwości, czy zostały zwrócone zgodnie z prawem. Panowie, sprawa ciągnie się od dawna. Wygląda na to, że nabiera rozpędu. Czy to oznacza, że będą też jakieś polityczne konsekwencje w najbliższym czasie? Czy w tej chwili trudno powiedzieć o politycznych konsekwencjach. Jeżeli urzędnik nawet z nadania politycznego popełnił przestępstwo ścigane z kodeksu karnego, to nie można mówić o politycznych konsekwencjach, tylko o konsekwencjach karnych. W związku z czym ciężko mi tutaj mówić o politycznych konsekwencjach. Natomiast rozumiem, że pan redaktor... Ale to właśnie Prawo i Sprawiedliwość domaga się politycznych konsekwencji bardzo często. Tak, natomiast jeżeli pan redaktor ma na myśli kwestię prezydentury pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, no to tak jak mówiłem wcześniej i będę w to powtarzał cały czas, że poczekajmy na ostateczne prace prokuratury. Powinny być jakieś konsekwencje? No, warto może powiedzieć, że dzisiaj wśród tych 5 osób zatrzymanych przez CBA jest jeden były urzędnik ratusza, który został przez panią Hannę Gronkiewicz-Waltz zwolniony ze swojej pracy i w sprawie, którą prowadził, złożyła ona doniesienie do prokuratury jeszcze w 2014 roku. Urzędnik ten pracował od czasów pisowskich, przez PiS został zatrudniony, potem nie został zwolniony, tylko dalej kontynuował swoją pracę. Więc dobrze, że to ten wniosek do prokuratury, który został złożony przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w sprawie, które on prowadził, że doczekał się jakiegoś dalszego ciągu, że wreszcie prokuratura się tym zajmuje, czy CBA się tym zajmuje. Natomiast rzeczą bardzo smutną w tej sprawie reprywatyzacyjnej jest to, że PiS odrzucił ostatnio projekt ustawy złożony przez Platformę, która by jakoś zamknęła te wszystkie furtki, te wszystkie zwracanie kamienic z lokatorami, handel nieruchomościami w Warszawie, wyceny złe. To wszystko odbywa się niestety zgodnie z prawem. To prawo jest złe i ustawa, która miała to naprawić, która miała to zmienić, a jeszcze ponad 2000 wniosków czeka na rozpatrzenie. No te wnioski będą rozpatrywane według starej ustawy, starych ustaw, dekretu Bieruta jeszcze komunistycznego. I nie rozumiem, dlaczego PiS odrzucił projekt tej Platformy, który wreszcie kończył z tymi złym prawem, które na przykład umożliwiało i zmusza nawet do zwrotu kamień z lokatorami, bo takie jest prawo. Skupmy się jeszcze na moment na tym, co się właśnie działo dzisiaj i działo też w nocy, bo prokuratura mówiła, że to jest wierzchołek góry lodowej. Czy możemy się spodziewać, że tych zatrzymań w najbliższym czasie będzie jeszcze dużo więcej? Zobaczymy, jak prokuratura będzie działała. Dobrze, że działa w ten sposób, jak działa, ponieważ przed 2000, czy tam przed październikiem 2015 roku, no prokuratura, większość tych śledztw, które dzisiaj są na nowo podnoszone, umorzyła. Natomiast tutaj jedna uwaga, bo rozumiem, że pan poseł Święcicki odnosi się do tego urzędnika, pana Jakuba R. Otóż nie zwolniła go pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, tylko on sam się zwolnił, bo założył działalność gospodarczą polegającą właśnie na odzyskiwaniu kamienic. To jest ale został zatrudniony w ratuszu jeszcze w 2006 roku, kiedy Warszawą rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Też to prawda. Natomiast jeszcze jedna rzecz co do ustawy, którą Platforma Obywatelska przygotowała, no i ona ma jeden zasadniczy mankament. Tym mankamentem jest kwestia lokatorów. Ani razu tam się nie pojawia słowo lokator w tej ustawie i obawiam się, że gdybyśmy wprowadzili tę ustawę w życie, to dopiero byśmy zalegalizowali to, co się działo do tej pory. I ostatnia moja rzecz, którą chciałem powiedzieć, od mniej więcej ogłoszenia informacji o tym, że będzie komisja weryfikacyjna, w Warszawie wstrzymano rzeczywiście zwroty kamienic. I to jest sukces już tej ustawy. Panie pośle, chciałem zapytać jeszcze, bo w ratuszu prowadzony jest audyt wewnętrzny w tej sprawie. Wcześniej Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiadała, że ten audyt przeprowadzi zewnętrzna firma. Dlaczego w tej chwili jednak skupiono się tylko na audycie wewnętrznym? Tam wynikły jakieś sprawy takie, że termin był podawany dosyć krótki, kwotę, która przeznaczona była niezbyt może wysoka. W każdym razie no, za mało firm się zgłosiło do przeprowadzenia tego audytu. Czy firma jedna, to czy druga, wbrew pozorom tego nie nadawała? Być może drobna sprawa, ale wyniki tego audytu mogą być zdecydowanie różne. No mogą być zdecydowanie różne, ale warto taki audyt na pewno przeprowadzić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że złe jest prawo, że wiele tych rzeczy, które nas tak bardzo bulwersują i które, choćby niektóre z nich udało się zatrzymać tą małą ustawą reprywatyzacyjną, która przeszła jeszcze w poprzedniej kadencji, na przykład sądy zaczęły przyznawać działki, szkoły, przedszkola, skwery publiczne, ponieważ to nie jest koniecznie publicznie, to może być również prywatne, szkoła może być prywatna na przykład, więc dawano zwroty tych publicznych rozmaitych obiektów. Udało się w tej małej ustawie przeprowadzonej jeszcze w poprzedniej kadencji wymienić konkretnie, jakie obiekty uważa się za publiczne i te obiekty nie podlegają zwrotowi. Teraz chcieliśmy do końca zakończyć sprawę i również z tymi lokatorami, żeby nie zwracać tych domów z lokatorami, żeby zakończyć handel tymi nieruchomościami, żeby zakończyć odtwarzanie spółek na kuratora jakichś przedwojennych sprzed 80 lat, które potem odzyskują piękne kamienice. Sądy uznają kuratora, czy uznają odtworzenie spółki i taką czy inną metodą ktoś zaczyna się legalnie starać o zwroty. Chciałem też powiedzieć, że wstrzymane są zwroty. No pan uważa to za sukces, ja uważam to absolutnie nie za sukces, dlatego że jednak ileś tam tych właścicieli ma swoje sprawy niezałatwione. Miasto musi płacić odszkodowania za opóźnianie spraw, za przewlekłość swojego działania, więc to nie jest dobrze, że się w ogóle spraw nie rozpatruje. To nie jest żaden sukces. Sukcesem byłoby zmienienie ustawy i rozpatrywanie tych spraw do końca i tam też się w tej ustawie przewidywało zakończenie spraw. Rok czasu na zgłoszenie jeszcze wszelkich jakichś roszczeń i koniec. Więc ta ustawa pozwalałaby zakończyć jakoś cywilizowany sposób sprawę reprywatyzacji w Warszawie. No niestety PiS bez podania merytorycznych przyczyn całą ustawę odrzucił i nie zaproponował niczego w zamian. Nie ma żadnej ustawy w zamian. Na rozpatrywanie tych 2000 wniosków, które czekają. Już mówię. Po pierwsze, panie pośle, to właśnie ustawa, która została przygotowana przez Platformę Obywatelską, to ona w dużej mierze powoduje to, że nie są zwracane nieruchomości. Mało tego, nie są nawet wypłacane odszkodowania. Ale to jakby pozostawiam na boku. Druga rzecz, o której tutaj pan poseł mówił, to pytanie również pana redaktora odnośnie projektu. Ja znam co najmniej dwa projekty, które są przygotowywane. Fakt faktem, troszkę jeszcze upłynie wody w Wiśle, zanim one trafią na forum Sejmu. Jeden to jest projekt przygotowywany przez zespół parlamentarny pod kierownictwem jednego z posłów opozycji, a drugi to jest projekt, który najprawdopodobniej złoży grupa senatorów. Panie pośle, ale takie zapewnienia z różnych stron, to prawda, sceny politycznej słyszymy już co najmniej od kilkunastu lat, bo sprawa przecież jest, ma prawie kilkadziesiąt lat. Oczywiście. Natomiast problem cały czas, to co powtarzałem i będę powtarzał, problem nie jest na tyle błahy, że można to tak łatwo rozstrzygnąć. Jeżeli jest na tyle skomplikowane, że trzeba go rozstrzygać przez 30 lat prawie? Nie, myślę, że należałoby go rozstrzygnąć na początku lat 90. Dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu. Mało tego, było kilka projektów, które niektóre to już nawet znalazły się na biurku prezydenta Rzeczypospolitej, no ale niestety zostały zablokowane. Mam nadzieję, że z tym projektem, który zostanie w końcu przez Sejm uchwalony, tak się nie stanie. W tym roku to jeszcze będzie? A ciężko mi powiedzieć, ja nie jestem wróżką tutaj, ale zobaczymy. Chciałbym, żebyśmy poruszyli jeszcze jeden temat, bo w tej chwili zebrała się Krajowa Rada Sądownictwa. Ministerstwo Sprawiedliwości chce reformy sądownictwa, mówi o demokratyzacji sądów, a ponad 300 sędziów, którzy rozmawiali dziś na temat reformy, wydało kilkadziesiąt minut temu taki komunikat. Napisali: projekt zmian zmierza wprost do upolitycznienia sądownictwa. Co panowie na to? To jest upolitycznienie sądownictwa, czy to zmiany w dobrym kierunku? Marcin Święcicki. No tutaj rząd nie kryje z tym, że chodzi o upolitycznienie sądownictwa, bo chce, żeby ciało inne, pion władzy, czyli władza ustawodawcza, gdzie większość ma PiS, żeby ona wybierała Krajową Radę Sądownictwa. W tej chwili Sejm ma prawo tam delegowania kilku swoich przedstawicieli, ale trzon tej Krajowej Rady Sądownictwa, która jest najważniejszym takim organem w zakresie oceny sędziów, ich weryfikacji, ich monitorowania, proponowania ich do awansu, jest ciało sędziowskie. Teraz chce się, żeby to ciało upolitycznić, żeby to politycy decydowali o tym, kto będzie w tym ciele, prawda, urzędował, skrócić kadencję tego ciała, czyli po prostu podporządkować najważniejszy organ w sądownictwie, podporządkować siłę ciałom ustawodawczym, czyli PiS-owi. No to jest rzeczywiście złamanie podziału władz i uzależnienie sądownictwa od władzy ustawodawczej, która od większości, która jest akurat w organie ustawodawczym. W Ministerstwie Sprawiedliwości słychać głosy, że to jest próba i potrzeba rozbicia kliki, która jest w środowisku sędziowskim. Panie pośle, ale czy nie można by tej kliki rozbijać w jakiś trochę inny sposób, a nie podporządkować po prostu sędziów politykom? Przed chwilą rozmawialiśmy na temat reprywatyzacji, gdzie niestety niechlubną kartę zapisała moim zdaniem część sądów i sędziów. Oczywiście to pewnie prokuratura w jakiś sposób będzie próbowała wykazać. I ja uważam, że zresztą tak jak i myślę wielu Polaków, że jeżeli chodzi o sądownictwo, naprawdę wymaga ono reformy. Zgadzam się tutaj też z tym, że... I co do tego raczej panuje zgoda. No, tak, KRS też tak mówi. Myślę, że no tak, to mnie cieszy. Przynajmniej jeżeli chodzi o te deklaracje. Reformy tak, ale nie podporządkowanie politykom. Rozumiem. Natomiast kwestia jest taka. Tutaj ministerstwo mówi o pewnego rodzaju klice. Sędziowie mówią o sobie, że są pewnego rodzaju kastą, czy elitą. No niestety wygląda na to, że ta elita troszkę się popsuła. Oczywiście, jeżeli w tym środowisku będzie wyglądało to do tej pory, tak jak do tej pory, że to sędziowie będą w dużej mierze sami siebie poprzez kooptację albo różnego rodzaju wybór samych z siebie to robili, to nie będziemy mieli szansy na dopływ nowej krwi i tak naprawdę kontroli tego, jak to się odbywa. Ale kto to powinien kontrolować? Czy właśnie politycy mogą kontrolować sądy, które, jak pisze konstytucja, są niezawisłe? No akurat właśnie chodzi o to, żeby nie było kontroli nad sędziami. No bo tutaj pan poseł mówi, że chodzi o to, żeby kontrolować teraz sędziów ze strony organu politycznego, jakim jest Sejm. Również nie zgadza się z tym, że te wyroki, które do tej pory wydawały sądy w sprawach reprywatyzacyjnych, że były wyrokami złymi. One były zgodne z obowiązującym prawem. No prawo było niedostosowane. Nie mieliśmy, to jest wina niestety akurat Sejmu, że nie uchwalił nigdy porządnego prawa w zakresie reprywatyzacji. Znaczy uchwalił raz czy drugi, ale raz prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował taką ustawę reprywatyzacyjną na początku tego wieku, która by to uporządkowała. Teraz z kolei PiS odrzucił tę sprawę ustawy regulującą Warszawę, wszystkie sprawy ostatecznie. Więc tu są winni politycy, że nie przygotowali dobrej ustawy. Sąd orzeka zgodnie z obowiązującym prawem, a prawo niestety w sprawach reprywatyzacji mamy od 27 lat złe, niezrobione, tak jak to w innych krajach zrobiono. I tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Ale wróćmy do sądownictwa, bo przeciwnicy zmian, właśnie opozycja, mówią, że to będzie bardzo prosta droga na przykład do tego, by zniszczyć karierę sędziom, których wyroki nie podobają się tym czy innym politykom. Tylko możemy sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację? Że ja jedną jeszcze tutaj rzecz bym dodał. Mówimy o niezależnym sądownictwie. Ja tylko powiem, co do tej pory było, bo ja jakoś patrząc na wiele wyroków, mam wrażenie, że tu nie mieliśmy do czynienia tak naprawdę z niezależnym sądownictwem. Mieliśmy właśnie ukrytym wpływem polityków na to sądownictwo. I tutaj obawiam się, że jeżeli zostawimy tę sytuację tak jak... Ale których polityków? Panie redaktorze, to trzeba by wziąć każdy wyrok, który byłby... I ta reforma ma to zmienić? Znaczy, moim zdaniem i o wiele lepiej jest, jeżeli coś się dzieje jawnie, niż ukrycie. Oczywiście, to nie jest tak, że... Czyli mówi pan, że to będzie jawny wpływ polityków. Momencik, panie redaktorze. Jeżeli mamy do czynienia z wyborem przez Sejm, to nie jest to, że to będzie wybór tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. W następnej kadencji kto inny może rządzić? Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, i Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego.